اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھو پالن ہار جے کی گھرند آہے سو خلقین دو آہے، جہن کے گھرند آہے تہن کے پسند کند آہے، انن کے کو اختیار کونے، اللہ کے پاکائی آہے، جہن کے ساند شریک مقرر کندہ ہن تہن کھا تمام متھاؤں آہے۔